Låt som Yoda, Danny. Nu tycker jag inte ni att det ska vara så här. Nej. För jag tycker det är fånigt att härma honom. Var det svenska versionen av Star Wars? De gjorde de inte på Phantom Menace. Den kom ju i en dubbad version. Mm-hmm. Men jag vet inte fan. Fånigt, alltså, det är att låta som honom. Jag inte göra det nu. Fånigt det. Äta flugor, ja det gör jag. Men är du en groda, Yoda? Jag är ingen groda här. Jag är Moodin. Nej. Oh dear. That's impossible. No. No. No. Groda jag är för dig. Och din fru jag är. Sök dina känslor. Sen du vet det. Välkommen till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla ditt slag. Och det är så här att dagens datum, det är ju 2016-12-17 och det här är avsnitt nummer 98. Jag heter Fredrik och med oss har vi den eminente Karl. Det är jag det. Och den näsvise Danny. Lite mer intimt avsnitt. Näsan där. Eller gjorde han ett vanligt ljud? Där? Jag andades genom näsan där, det är ju så. Ja, okej. Idag kommer vi snacka lite på Spel i fokus om Mafia 2 och Horde. Sen på nyheter kommer vi bland annat ta upp Sonys speldivision som omsätter dubbelt så mycket som film ditåt. 4 miljoner köper Resident Evil 7, spår Capcom och sen lite Amazon Prime på det. På veckans diskussion så har vi spellängd. Vilka är våra preferenser och hur tror vi spelindustrin tänker angående spellängd eller speltid? Sen på övriga nördämnen så blir det Dirk Gentlys Holistic Detective Agency och Star Wars Rogue One. Så, men med de orden sagda så skuttar vi över till den här förnäme lille norsken här och så säger vi norsken. Du körde ju Mafia 3, men nu kör du Mafia 2. Varför backar du? Därför att jag inte... Alltså jag har testat Mafia 2 för länge sedan. Eller det kom ju ut 2010. Men att jag testade på länge, det... Länge sedan. Ja, 6 år sedan. Och jag testade bara på lite granna då. Och det är så mycket spel jag hade. Då var det liksom så här, jag testade på. Men jag har redan de här... Det är bra att du har mindre spel idag. Ja, men nu, jag skyller på att Mafia 3 var ett sånt bra spel. Så det var liksom, jag bara, nu är jag klar med Mafia 3. Så där, vad fan ska jag göra nu? Vänta, jag har ju Fredriks spelbibliotek tillgängligt och Fredrik har Mafia 2. Jag vill ha mer Mafia, så jag skuttade in i Mafia 2 helt enkelt. Mm. Vad kände du direkt var den största skillnaden då? Ja, grafiskt först och främst var det en väldigt stor skillnad sådär. Knappuppsättningarna var väldigt annorlunda. Jag hade ju helt vant med, jag kör ju med handkontroll när jag kör spel på PC och konsol, så jag är kontrollmänniska. Inte på olika sätt, utan bara ett handkontrollmänniska. Handkontrollmänniska kanske låter bättre. Kontroll. Nej. Så det var den största skillnaden. Jag hade ju vant med att liksom man klättrade på ett sätt och man... Alltså hela uppsättningen var helt annan. Det var liksom okej, jag måste ställa om hela hjärnan här. Nu har jag stött och spelat 80 plus timmar på Mafia 3 och sen liksom gå tillbaka till någonting som var liksom... Man bara, det här kommer ta en stund. Det är väl egentligen den största kontrollen och det grafiska egentligen. Jag har inget problem med det grafiska. Jag tycker att det känns passande i alla fall. Spelet utspelar under 40- och tidigt 50-tal. Så att det ser lite äldre ut och sådär, det gör absolut ingenting. Jag menar, skulle jag hoppa tillbaka till ettan skulle jag tänka att ja, men det var okej för den tiden när det var. Men vad handlar det om då? Spelet säger det handlar om Vito Scarletta, vilket också är med i trean. Han är som en underhuggare då till Lincoln Clay. Man hjälper ut honom där. I det här spelet så spelar han som Vito Scarletta. Ska vi se om jag kommer ihåg exakt. Han får åka hem på permission från kriget sedan han varit skadad. Och möter på sin gamla polare som han hängde med som ung och gjorde dumma saker. En av anledningarna att han åkte in i militären för att han blev tillfångatagen när de bröt in sin affär. Och det var liksom antingen liksom sitter i fängelse eller så åker du iväg och krigar åt oss sådär. Det var liksom de valen så tog han liksom åker iväg och krigar för att vill sitta i fängelse sådär. Och sen kommer han tillbaka och möter på sin gamla poler, vilket hans mamma är totalt, hon, inte den första, hon bara ja, nu tar du inte och hänger med några dumma pojkar, fy fy fy, och han bara nej mamma jag lovar, typ sådär. Och så springer han iväg och leker med sina kompisar. Precis, nej men det är ju den här att typiskt ifall man tittar på filmer med maffia eller vad som helst, italienskt, det är liksom mamman är den som bestämmer det känns. Det är liksom, nu gör du som jag säger, annars kommer jag slå dig över örat. Så här, bara, oh, gud, yes, yes, det är tur att det inte är så för oss och våra mammor. Ja. <Yeah. coughs> Nej. Men, we are men. We are men in time. Nej. Och sen i sann anda som precis som de andra så är det att man... helt enkelt få arbeta sig upp inom maffian. Det är ju där de spelarna har gått ut. Liksom att du börjar som en underhuggare, sen jobbar du upp till får större och större jobb och mer ansvar helt enkelt. Återigen, väldigt mycket bilkörande. Det är någonting som genomgår de här spelen. Det är väldigt mycket bilkörande. Jag tyckte om att köra bil i ettan, jag tyckte om att köra bil i trean och jag tycker om att köra bil här igen. Lite sämre styrning dock i det här spelet. Plus att det utspelar sig under första... Du menar på bilen eller rent generellt? På bilarna. För att fast det utspelar sig under vintern så jag kan skylla på att man sladdar runt mycket på is på gatorna och sånt där. Men att det är lite bångstyrigt ibland. Jag vet inte hur många gånger jag har kört in i folk höger och vänster där. Jag bara, sorry! Jag är inte fan! Men norskis, har de bra musik åtminstone i bilen? När man kör bil. Som i trean då? Inte lika bra som i trean. I trean har ett fantastiskt soundtrack. Jag tror ingen som kan beklaga sig på det. Nej, men det är ju typisk 40-50-tals musik. Så det är inget fel på den. Så det är ju bara att, eran känns mer verklig. Att, liksom, att man är där. Jag brukar flippa runt till min radiokanal och sånt där. Jag tycker det också är intressant när det kommer upp att de faktiskt har nyhetsrapporter och sånt där. Det är liksom som en blick in i tidseran. Jag tycker sånt är kul. Det gör att spelen känns lite mer levande och verkligt. Men att det är ett bra spel. Som sagt, och det är så kul också idag, för idag kan du nog komma över det ganska billigt och du får en bra stund att spela så att säga. Det är mycket speltid då för pengarna. Yep. Beroende på hur man värdesätter det, men det är en diskussion vi tar sen. Ja, precis. Inte lika öppet som trean också där. Eller ettan känns det som än så länge. Nu är jag inte så jäkla långt in i spelet. Jag har bara spelat, jag vill inte ens ge mig på hur många timmar jag suttit faktiskt. Men det är inte lika mer öppet. I ettan så kändes som man kunde faktiskt ta väldigt fritt. I trean var väldigt fritt hur du gjorde egentligen dina uppdrag. Här känns som att A till B, och det är inte så mycket att springa emellan ifall man inte bara får ut och hitta såna här collectibles och sånt. Om vi säger så här, både ettan och tvåan har ju den här öppna världen, men uppdragen är betydligt mer korridormässiga på det sättet att du får ett uppdrag, du ska ta det dit. Sen om du, vilken väg du tar, det kan väl vara lite variation, men oftast är det liksom samma uppdrag. Medan i trean så är det ju det här klassiska open world med att okej, du har kanske de här olika uppdragen, vilken tar du? Och där gör ju open world av det. Liksom. Det är väl det som skiljer sig, antar jag då. Men jag skulle kolla upp priset på det här spelet, så jag alltså på Steam-sidan bara, det kostar 29,99 euro. Man kan säkert komma över ännu billigare, men just på Steam så kostar det så mycket. Men står det bara, Mafia 2 finns redan i ditt Steam-bibliotek. Så okej, ja men Mafia 2 inköpt 2014 i juli där, aldrig spelat. Okej. Juli, var det en sommarrea kanske? Ja, det var nog någon så här Steam Summer Sale eller något sånt där. Där ser man. Men jag tycker det är ett kul spel, jag tycker det är intressanta karaktärer. Det är de här, det är väldigt typiskt de här maffiakaraktärerna. Alltså, man bara, okej. Plocka ur ostbitarna ur truten och tala till mig ordentligt. Ostbitarna? Okej. Ja, det är inte bomullsbitar alltså. Utan nej. Jag skulle låta en goda. Mozzarella i munnen. Ja, precis. Oj, nu pratade jag bra istället. Ja, ju. De pratar svenska för övrigt. Ja, precis. Specifikt nöking. Det är jag, Vito. Du, skulle man inte, det skulle vara jättekul om man kunde dubba ett sånt spel. Ja. Nej. Jo, det skulle vara jättekul. Olika svenska inte. Dialekter med lite... Du, Vito, vad gör du för något? Nu åker vi och rånar. Nej. En bensinmack. Efter att ha hört, det finns ju en mod för Half-Life där de har dubbat svenska, och det är absolut hemskast jag har hört. Jag vill aldrig höra något sånt mer igen. Fy fan vad ljuset. God morgon, Gordon. Ja, ju precis. God morgon, Gordon. Åh, vad gör du? Jag tror att du måste ta dig ner här nu, för de är ute efter dig. Du måste gå ner och göra dina arbeten. Alltså, ja, du får ju göra ordentligt här. Det går ju, du får ju faktiskt stressa här nu. Du kan inte hur stå stilla. Hur går det, Gordon? Ja, jo, precis. Fy. Men nu har vi gått helt ifrån själva ämnet, liksom sådär. Ja, ja. Men om det, säger, var, det är ett bra spel. Det är ett bra spel, punkt slut. Kör allihopa, ja. Kan jag rekommendera. Börja då med ett, så får du köra rätt i ordning. Så. Då så, då hoppar vi vidare. Vi har ett annat spel som också har ett antal år på nacken. Det kom ut först 2010, 2011 någonting. Och det heter Horde. Vad är då Horde? Jo, det är actionstrategi. Actionstrategi. Man är en drakjävel såklart. Och drakar älskar ju det här med skatter, va? Pengar och mynt och bilder av Kalle i negligé. Så då lockas de ju till dem då, som finns runt om på en karta, och du ska plocka upp så mycket pengar som möjligt, ta till ditt näste och släppa av dem där. Och det går oftast på tid, eller går alltid på tid, och du ska helt enkelt få så mycket pengar som möjligt i varje runda. Och under spelets gång så utsätts du för ja, inte bara knäktar som springer runt och kan komma att jaga dig, men även ibland om man kör co-op så är det en annan drake kanske som Danny kör och säger, nu jävlar ska vi elda upp Fredrik, och så gör han det och tar mina pengar och sticker. Oftast är det ju här, man kör ju oftast 10 minuters perioder. Det är ju inte som att det är något jättelångt spel, men det passar ganska bra. Det är korta duster, det är så här dual stick shooter skulle man kunna säga. För du styr ju draken oftast med handkontroll, bäst i alla fall. Yeah. Och med ena thumbsticken så skjuter du typ, eller styr kosan. Men ja, det som var kul med det här, vi har ju kört det nu ett antal gånger i co-op. Och det har ju support till upp till 4 spelare på samma gång. Och det är lite småkul ändå. Det finns ett antal olika lägen. Det finns ju Princess Rush, du ska åka runt och fånga eller ta upp prinsessor och försöka hålla dem i ditt näste, medan varje gång du tar en prinsessa så kommer ett gäng knäktar som ska ta tillbaka den där då. Och det skapar lite adrenalin då, för det kommer hela tiden knäktar, de kan vara tuffa, och ju mer du eldar upp saker, desto mer pengar du får, desto mer levlar du, och desto bättre kan du öka på till exempel att flyga snabbare, att skjuta eld som är starkare så att säga. Och hur mycket guld du kan plocka på dig. Ja. Sen har vi också Treasure Mode, som är det här mer vanliga, att man ska liksom tillsammans, finns i co-op faktiskt, att man alla ska samla ihop så mycket treasure som möjligt under say, 10 minuter. Försöka slå de medaljer som finns. Det finns ju typ brons, silver, guld liksom. Slog vi ens någon? Jag tror vi fick silver i alla fall på okay. De flesta. Jag tror vi har fått guld också. Så. Men då ska man vara jävligt mycket pengar ska man ha i slutet. Sen är det ju specialgubbar som kommer. Ibland kan det komma stora troll som bara mejar igenom hela kartan, och får man ner en sån så får man kanske asmycket pengar då. Men man kan ju bara bära så mycket så att man tar med sig lite, och sen kommer det liksom någon tjuv och tar de där pengarna liksom och sticker. Vet du vad man gör med dem? Man bränner dem stenhårt. Man bränner dem. Jag tror det här ursprungligen kom till PS3 också. Yep. Det märks ju i och med att det är så pass enkelt liksom i uppbyggnaden. Men det hämmar inte mycket. Jag menar, det här är ett spel, varför vi tar upp det, dels, det är inte som att ni kommer få ett goti av det här. Och nu är det ju liksom 6 år sent också, men du får ett billigt spel som är lätt att spela själv och lätt att spela med kompisar. För spelar du själv så har du highscore-moment där du kan hela tiden försöka slå antingen brons, silver, guld eller bara få bättre poäng. Men kör du co-op så kan du köra allting mot dina kompisar eller med dina kompisar. På det här spelupplägget som är väldigt enkelt egentligen. Det är inte som att man... Sätter du med det så förstår du från start hur du ska göra. Sen hur bra det går, det är väl en annan femma. Men det är inte som att man sätter sig och inte vet vilka knappar eller inte vet vad man ska göra. Det blir ganska tydligt. Vad känner du, Norsken? Det är väldigt snabbt och enkelt att komma in i spelet. Så det är inga problem. Vi kom in ganska snabbt och hade aldrig testat det förut. Och det är ju väldigt kul som sagt. Vi spelar ihop med Ice, din dotter. Och hon tyckte också var kul. Fast hon svor ganska mycket efteråt när vi körde Princess Rush. När man ska försöka få 15 alltså man själv har 15 prinsessor och man kan sno ut av varandra. Vilket känns som vi båda gick emot och plockade hennes prinsessor. För att hon bara liksom, jag vill så sno mina prinsessor. Och sitter fritt. Ja, för den räknar ju ner. När man har satt en prinsessa i sitt näste så räknar ner tills man har fått den så att säga. Och om du under tiden då drar för att plocka upp fler eller pengar då, för du vill ju fortfarande levla, då kan någon annan bara komma in dit och sno den där, och det kan ju vara lite så här frustrerande. Men ja, vi behöver inte hålla oss så mycket mer. Jag vet inte, har du någon fråga, Kalle, eller något, eller är det glasklart? Vi gjorde en liten fin spelsession på den här för ett tag sen, och då fick vi se hur det ser ut. Jag kan tänka mig att det är ett sånt spel som gör sig bäst när man vill ha, ja, kanske som du spelar med Ice. Det är liksom ganska lätt tillgängligt och det blir lite rivalitet och sånt där. Jag tänker att det är lite ganska mysigt ändå. För ja. Man snor pengar från varandra och håller på och bråkar. Ja, men precis så är det ju. Och lägg till då att du har global leaderboards och sånt där om du mot förmodan gillar sånt också. Liksom. Så finns det finns lite bredd där inom det enkla konceptet som det är. Men ja, vi kan ju säga så här, Hoard finns på Steam för 999, eller så kan jag rekommendera, för jag tycker att man ska köra med kompisar. Rekommendera fyra packen då för 2799. För som sagt, vi har haft jävligt kul när vi har spelat ihop, så kör det med kompisar. Precis. Skitbra. Bra. Då avslutar vi Spel i fokus. Och så går vi vidare till nyheter. Och över till Norsken. Yes. Vi kan ju börja med det här som du nämnde här förut. Att Sonys speldivision omsätter dubbelt så mycket som film ditåt. Och det har ju varit ganska tydligt att PlayStation då, vilket är ju deras speldivision, att de har ju gått väldigt hårt fram, speciellt med PS4 också nu. Proen som har släppts här. De flyger över hyllan, känns det som. Och spelen som har kommit ut med här också, väldigt många av dem har blivit prisade och du säljer väldigt bra. Men att det har inte gått lika bra för filmavdelningen, vilket ja, det är väl synd att säga liksom, att de har inte levt upp till vad de kanske borde göra. De går ju väldigt mycket back där. Filmerna drar inte in de intäkter de har räknat med. Nej, precis. Jag menar, speldivisionen omsatte nästan 60 miljarder under halvåret som slutade 30 september. Och filmsidan var 34 miljarder. Så det är nästan dubbelt liksom. Så det är ju väldigt intressant. Nu är det ju såklart, Sony är ju speciellt med tanke på att de har PlayStation liksom. Det är ju inte alla som har en egen konsol. Men det är ju ändå, jag menar, de är femte största studion i världen. Och det tycker man säger en del. Det är ju egentligen, det jag förstår, det är ju skitsvårt att ta sig an och göra en helt ny konsol. Men man undrar ibland så här, om de här som faktiskt har jättemycket pengar, varför är det inte någon mer som tar sig an och testar? Men det är så svårt att komma in på konsolmarknaden, tror jag. Man måste få ut PR, måste ha stödet och allt det här liksom. Men nu är ju de här etablerade, så det... Uppenbarligen så går det ju väldigt bra. Det är kul att se. Ja, det är nästan som man tycker, sälj av filmbiten och håll ju bara till spel, för att de går bara för med förlust där. Du bara se på vad de gjorde med Amazing Spider-Man liksom. Precis, de gjorde en deal där helt enkelt. Ja, men där har vi det. Yes, då går jag till nästa nyhet som är lättare analys från Capcom, där de tror sig veta att Resident Evil 7 kommer sälja 4 miljoner enheter på första dagen. Friskt vågat, hälften vunnit, men att spelet har haft en väldigt bra reklam för sig. De har ju ökat på hypen, de har ju släppt demon i segment ju med nya bitar som har öppnat upp, och folk har ju varit så mycket spekulationer, och det folk ser fram emot, för att Resident Evil 7 ser ut att gå tillbaka lite grann till de äldre spelen istället för de här zombie horde som kommer emot och de skjuter allt som rör på sig, till att det är några personer. Vi har inte sett så mycket ut av zombies, vi har sett familjen där. Så att det ser ut att gå tillbaka lite mer old school, lite mer den här, lite mer skräck än action, vilket jag ser väldigt mycket fram emot. Jag är väldigt intresserad av det här spelet. Så, och jag tror att det är väldigt många som ser fram emot det också. Så att jag tror att de är inte så långt ifrån. Alltså 4 miljoner är inte... jag tror att de kan nog mycket väl lyckas där. Man ska ju inte säga att det är omöjligt, men jag känner att det är, som du säger, väldigt, väldigt vågat. Och de har ju absolut bäddat sig perfekt för sig, för allt är ju liksom egentligen perfekt upplagt. De har lyckats med marknadsföringen, de har det här demot som har trissat upp diskussionerna och allt sånt där. De har lagt ut lite pusselbitar så folk sitter och diskuterar om att, vad är det som gäller här och vad betyder det här och hur sitter det och så. Och sen så har de ju lite tagit utnyttjat den tomheten som kom fram när Silent Hills avsaknad av en genuin skräckspel egentligen. Så att de... Ja, jag är ytterst skeptisk, men de har ju verkligen, om man ska säga så, de har ju lagt upp för succé, om man säger så, hittills. På alla punkter egentligen, marknadsföringsmässigt och som sagt med demot också. Så att, jag ska inte säga att det är omöjligt, men jag... Och demot har ju hittills varit exklusivt för PlayStation, men det var i... det var nu här för inte så länge sedan som det släpptes till Xbox One, och PC släpps den 19:e nu, demot nu. Så att då är det ännu fler som kommer att ta sig an, och sen är det säkert många fler som efter att testa demot bara, det här verkar skitkul, det här ser jag fram emot. Ja, det intressanta är just hur de spår, för de spådde ju för Resident Evil 6 7 miljoner att de skulle kränga det. Och det var inom de första 3 månaderna. Efter ett år så hade de kommit upp i 5,2 miljoner. De skruvar för övrigt ner till 6 miljoner efter release som mål. Så här är ju då alltså 4 miljoner på det här som... Ja, det är ju ändå... Resident Evil är förvisso känt, men det är ändå så pass nischat. För jag tänker ju skräckspel överlag. Jag skulle bli jätteglad för att se att de sålde så mycket. Men jag skulle tippa på att de kanske... Det krävs ju mycket från deras sida att nå dit. De kan nog vara glada om de kommer upp till 1-2 miljoner med den där, tror jag. Det är just på första dagen för deras skull. Alltså, vad sa du? Det är just på att de säger på första dagen också. Ja, precis. Första veckan hade de har ju haft mycket. De har haft bra liksom förhandsbokningar och så, tydligen. Ja. Inte för att de har visat siffrorna, men att de pekat på det här, har de sagt. Okej. Ja. Så... Vi får se. Det vore kul för dem att se. Ja, och sen så om det blir bra försäljningssiffror så visar det lite på också. Då har ju, ska man säga, konsumenterna hade lite röstat med sina plånböcker och säger att vi vill ha den här lite mer klassiska skräckinriktade Resident Evil och inte det bombastiska och springa runt och skjuta och kasta granater. Exakt. För jag tror det viktiga nu för dem är att de inte ljuger i sin hype här. För de har ju byggt upp mycket hype kring det här. Särskilt när det kom ut det här på, jag vet inte vilken mässa det var. När man först fick, jag för mig det var här Sony-mässan som jag fick se lite mer först. Och det har byggts upp ganska mycket hype kring det här ändå. Jag bara hoppas att det får inte vara mellanmjölk. Det måste verkligen vara bra det här. För om det är mellanmjölk eller om det mot förmodan till och med dåligt, då kommer de få en backlash som... kommer vara så. För vad är det? 4:an, 5:an och 6:an, alla har ju varit, vad jag har hört, många som varit väldigt besvikna över de spelen. Så jag tror många fans nog vill se att det här är riktigt bra. Och mot förmodan, om det inte når det, då kommer de få problem. Det är därför jag tror att den här kan göra sig bra. Som jag sagt förut, att de verkar gå tillbaka lite grann till vad de gjorde från början. För i 4, 5, 6 så gick de över till man kunde ha en partner och det var mycket det här springa omkring. Ska vi se, är det 4 man springer omkring med hon, presidentens dotter, hon är pain in the ass, jävla springa omkring med sån. Hon är totalt värdelös i spelet, kan inte göra ett skit. Man ska bara skydda henne. Det är ju precis det, det är ju precis det. För det är ju exakt, nu har de ju verkligen visat i vad vi hoppas och tror i alla fall, att de faktiskt går in för en mer narrativ känsla, en mer insluten, mer klaustrofobisk känsla, så som var originalmässigt då. Så det är verkligen viktigt att de faktiskt levererar. Men vi kan hoppa vidare, vad har vi mer för nyheter? Yes, som sista nyhet här nu efter 7 års väntan så kommer vi äntligen få Amazon Prime Video här i Sverige. Det är som sagt, 7 års väntan och vi känner att nu kommer det komma en konkurrent som förhoppningsvis gör det bättre för oss som konsumenter om streamingtjänster här i Sverige då, först och främst, så att Netflix och de får någonting att kämpa emot och kanske kan driva lite priser och så för bättre för oss då mest. Ja, det som jag tycker är intressant här, om vi tittar på de vanliga kanalerna, du har ju ett antal fria kanaler idag liksom, 1, 2, 4. Och sen så de flesta har väl 3 och 5 och så här liksom. Men jag i min generation, eller som du Daniel, vår generation, och jag vet inte hur det är för dig Kalle, men det känns som att det är få av oss som tittar på tv. Oh ja. Väldigt få. Netflix, HBO, Nordic, att kunna se när vi vill, det är vad vi vill. Och nu om vi får en till, det kommer verkligen, jag tror det kommer ta ännu mer bort fokus från de här vanliga kanalerna. Vad vill du säga, Danny? Jag har inte ens antennsladd ikopplad i min tv. Nej. För att det är så på tv så är det så få saker som jag känner att det är någonting att titta på. TVn, det är liksom för film och spel helt enkelt. Det är där den är till för. Alla andra tjänster kan jag kan ha tjänster på datorn, jag kan ha på surfplattan, jag kan ha på telefonen. Så att titta på vanlig tv på TVn, det är någonting som inte existerar i mitt hem. Precis. Mm. Och jag menar, det enda jag har inkopplat i min tv, det är ju en Chromecast. Och det använder jag mest för att lyssna på podcast när jag står i köket. Så jag menar, det är just det on demand som är den Karl stora för att lyssna på våran podcast medan han bara, haha vad rolig jag var där. Det händer faktiskt. Det är just det här med att, men jag vet ju på jobbet till exempel, att många pratar om, ja men jag kollar på Game of Thrones och då kollar de HBO liksom. Och Netflix kollar de och det är liksom Marvel och det är massor med serier. För det finns ju mycket där. Väldigt mycket, och det är, man, för jag som har barn, sett på Netflix och du har hur mycket tecknat och hur mycket filmer och allting där. Det är liksom galet, man öppnar upp barnbiblioteket på Netflix, så det finns ju hundratals timmar av innehåll. Precis. Att plocka. Och dessutom, en viktig punkt, helt utan reklam också. Så att det blir som att du bombarderar barnen med reklam också. Låt mig säga så här. När jag brukar åka till mina föräldrar och de få gånger jag sover över, så brukar jag sitta uppe sent på kvällen med farsgubben och titta på Discovery och sånt där. Och jag får frustrerad. Var 50 minut så är det en reklamjävel för någonting som är på deras kanal eller till och med programmet. Jag tittar, jag bara har det lite längre emellan. Jag kommer inte liksom bli mer intresserad av att se det här för att ni körde var 50 minuter. Det blir att jag blir bara mer trött på det och liksom, jag vill inte se det för att ni har tjatat hål i huvudet på mig. Det är liksom så att det gör att jag inte vill, och det är där jag har problem att sitta och titta på tv, för att det är reklam hela tiden. Då tar jag hellre och streama, för jag vet att jag får se hela delen och inte bli avbruten en enda gång. Nej, precis. Men vad har de på kanalen då? Liksom? De har The Man in the High Castle. Och The Grand Tour, vilket är den nya Top Gear efter spirituella uppföljare. Skithög produktion. Ja, jag har sett första avsnittet och det är ju fantastisk produktionskvalitet, men sen får man se om det håller upp rent ska man säga, innehållsmässigt. Det har varit lite ljummen mottagning. Jag har diskuterat med folk på jobbet och de var en kille som riktigt, riktigt såg fram emot det, och liksom efter 2-3 avsnitt så var det liksom, jag vet inte, det känns krystat. Det känns så. Det första avsnittet var väl en high point och sen gick det väl lite neråt sådär. Okej. Ja, är det de som producerar den här Bosch också? Ja, är det en serie eller vad? Det är Bosch. Ja, det är de som gör det. Det är en bra serie. Jag ser på den själv. Så. Ja, de har ju en del. Jag tror att nu, det var det de lanserade i 200 länder som de kom utöka med. Yes. Så förhoppningsvis blir det en riktig bomb så att säga på marknaden. Och med tanke på att de har en veckas gratis medlemskap och sen är det första 6 månaderna typ 299 euro. Mm. Alltså 30 spänn. Och sen efter det kanske 60 spänn i månaden. Mm. Så det är ganska billigt. För jag vet, Netflix tar väl cirka 100 kronor i månaden. Ja, liksom. Precis. De har ju lite olika varianter, men standard, det finns ju 3 stycken alla olika abonnemangsformer. Mm. Men det standard är ju 99 kronor i månaden. Precis. Det blir en bra competitive liksom. Ja, och det ger också Amazon möjlighet att satsa på och göra fler egna serier, för då får de ju större marknad också. Det ger dem möjlighet och de får råd att göra mer serier, och det är bara bra liksom. Ja. Ännu nu på marknaden. Nej, men det blir kul att se utvecklingen av det här. Absolut. Bra, men det var väl sista nyheten. Det var sista nyheten, så över till dig, Fredrik. Yes, så vi hoppar vidare då till veckans diskussion. Och det är ju då spellängd. Vilka är våra preferenser? Men också, hur tror vi spelindustrin tänker angående spellängd, speltid? Om vi då första frågan där egentligen, för det är väl en dubbel fråga egentligen då. Men vad tänker vi själva om just det här med spellängd? Hur vill vi se spelen ha för någon speltid så att säga? Det är en liten, alltså av en svår fråga, för att det är lite av en första frågan måste man ställa sig, är det kvantitet eller kvalitet? Och personligen så min inriktning på senare år har ju varit just multiplayer, så att det, för min del så handlar det definitivt om kvaliteten, om att det ska vara vad ska man säga, det ska hålla, vara fräscht genom hela upplevelsen, att det ska vara det ska inte repetera så mycket mekanik och spelmoment och sånt där saker så. Men det är för min egen del och sånt där. Jag märkte alltså mig själv, hur när jag var liten så kunde jag tåla hur mycket repetition som helst och spelade ju liksom, plöjde igenom Munka äventyrsspel, kanske Zelda till exempel, där det är mycket repetition hela tiden i spelmomenten, men det, sånt tål jag inte riktigt längre. Och sen så, vilket man kan tycka är lite av hyckleri, för nu sitter jag och spelar CS hela dagarna, men det, just när det kommer till single player spel just, så är det lite så jag ser. Så att jag, för min del, så om man går tillbaka till frågan, så för min del så spelar det inte så stor roll. De får gärna singleplay-delarna av ett, låt oss säga ett spel som, ja, Titanfall 2 är ett bra exempel. De får gärna vara 5-6 timmar långa. Det gör inte mig speciellt mycket. För det är ändå multiplayern som är fokuset. Ja. Vad säger du då, Danny? För min personliga del så är det ju beroende på vilken typ av spel det är. Jag vet att jag har nämnt det här förut, jag tror när vi pratade, men Brothers A Tale of Two Sons var ju perfekt längd för just det här spelet. Det var några timmar, det var inte så lång tid och jag körde igenom 100% av spelet med allting som fanns att hitta i spelet sånt där, på bara några timmar. Och det var perfekt längd för det spelet. Hade det varit ett annat spel, då hade jag sagt för kort. Till skillnad från Carl så är jag mer en single player spelare. Men som sagt, om vi tar exempel nu, Mafia 3. Jag spelade 80 plus timmar på det spelet, men att det är ett sånt här spel, det finns mycket sidequest för att boosta upp dina underhuggare, så att man gör bättre, tjäna pengar för att kunna köpa vapen och allt sånt där. Massvis med collectibles, så på det så drog det ut på speltiden. Så skulle jag bara kört spelet rakt upp och ner, så kanske jag skulle ha tagit på en 10-20 timmar kanske för att köra rakt igenom. Och då i lugn takt, inte liksom så här, inte speedrun, utan i lugn takt, alltså bara liksom nöjespela då, kanske mellan 10-20 timmar. Vilket jag tycker är en helt acceptabel tid faktiskt för den typen. Men att jag tycker om att, på den här typen av spel, när det finns massvis med sidequests, jag tycker om att göra, för att det gör att jag känner att jag får ut det mesta utav spelet helt enkelt. Och jag har väl någon OCD, skulle jag väl anta, liksom, jag måste springa och plocka upp alla de jävla. Därför jag har låtit bli Far Cry Primal, vilket också är den typen. Där har jag, ja, jag kanske har kört en 20-30% av main story, och sen har jag sprungit runt och försökt hitta allt annat. Jag har massor av spel. Dragon Age 3 är samma sak. De spelen, de är ju såna här evighetsspel, ifall man ska springa och göra allting. Men den, om vi tar den typen av spel, mellan 10 till 20 timmar, det tycker jag är en lagom längd. Alltså bara story i lugnt spelande. Mer än det, ifall det är på en story, då tror jag att det blir lite för långt. Ifall det är något lite mer FPS-spel, så vad ska vi ta för någonting? Vi kan ta de föregående Deus Ex-spelen. 10 timmar tror jag, upp till 10 timmar på den typen av spel. Alltså när det är något skjutarspel, då tycker jag 5-10 timmar, det är nog en lagom längd för dem. För att jag tror att man kan bli ganska trött på det i längden, för att det... Tänker du på första Deus Ex? Alltså jag tänker på de föregående, vad hette det för? Revolution. Human Revolution. Där känner jag liksom att 5-10 timmar på storyline, det är en lagom längd, för att annars blir det rätt att man, nu inte bara just det, men att den typen av spel, FPS-spel då, singel. Ja, fast den skiljer sig lite, för det är ju RPG. Jo, men att om vi tar bara en FPS, då tycker jag mellan 5-10, där har vi en lagom längd faktiskt. Som vi märker att, om vi tar till exempel Titanfall 2, var den 6 timmar i runda drag, sa de väl att, och det tycker jag det är väl helt okej faktiskt. Precis. Plus för att det var en sån, det är en sån variation, nu tar jag bara som exempel Titanfall, att det är en sån variation, så att det är aldrig liksom känns repetitivt. Banan är ju så mycket skillnad på att du känner inte att jag gör exakt samma sak, jag sitter inte bakom ett hörn och väntar i typ en kvart för att kunna skjuta en gubbe, utan det, du smyger runt, du gör osynlig, det är så mycket man, på så många olika sätt man kan göra, då känns det lagom med den tiden som är på den singleplayen. Ja. Och det är ju lite som det, som det är ju i princip det som Kalle säger, att det här med kvalitet över kvantitet. För jag menar, ta Titanfall där du får 6 timmar, och då kanske jämför med Call of Duty senaste, som mot förmodligen kanske också 6 timmar. Men allting handlar om hur bra man gör det, hur mycket variation man finner i scenariot eller på kampanjen liksom. Och det är verkligen en balanseringsfråga. Det finns ju vissa utstickare också. Jag tänkte mycket på Doom, kommer jag tänka på, där jag anser väl att det är mer av ett single. Alltså där, just i det fallet så är singleplayen mer av fokuset just. Och så kommer jag på att tänka på Dishonored också, vilket är ju ett rent singleplay-spel. Ja. Där vill man ju gärna ha lite mer längd. Men också just i det specifika fallet så ser man ju lite mer djup också. För det är ju extremt mycket worldbuilding, och varje bana är ju väldigt mångdimensionell, om man säger så, för det finns mycket att göra i varje bana, och det finns många olika sätt att klara dem på, så att det beror ju mycket på. Ja, för min del, det handlar ju mycket om en balans mellan story och spelmekanik. Jag kan tycka att det finns många spel som de drygar ut så mycket på gameplayet, så att när man väl kommer till en cutscene, då har man glömt bort vad fan det handlar om. Och då tycker jag de ska skära bort. När det är repetition på den, som till exempel Mafia 3 som du tog upp där. Det är ju ett bra spel, men ibland kände jag det att det var väldigt långt mellan att komma vidare i saker och ting. Jag tror jag tog upp... Då tappar jag fokuset. Precis, faktiskt. För jag tror jag tog upp det att för att ta progression i spelet så ska man ta ut låglevlade bossar i en hierarki, och sen ska man ta de överbossarna som kommer upp till en huvudboss helt enkelt. Det var liksom, det är samma sak från varje underboss tar ut på exakt samma sätt som de huvudbossarna tar ut på exakt samma sätt, och sen kommer det sista bossen för just det området, så det är exakt samma sak i alla områden, så där är ju repetitivt. För mig som spelare så skulle jag vilja att de hade egentligen skärt bort en hel del av all det här leta upp varenda plupp på kartan grejer, bara för att jag vill komma vidare. Jag vill ha ett bra flöde i det, att jag kommer in i spelet, kör mekaniken, kommer till en story point, kör mekaniken, och inte kör mekaniken 10 timmar, kör story point 5 minuter, 10 timmar, att det blir en obalans. Men jag märkte ett exempel här på sistone, jag körde ju The Last Guardian, vilket jag kände hade det problemet, för jag personligen ville ha den mycket kortare. Jag har inget emot att den skulle vara 5 timmar, men den är nog 10-12 timmar ungefär. Men det är just det här att du går med din karaktär, du ska peka åt det här hållet för med Trico och få honom att göra saker, pusselmoment som tar tid, och sen ska du ut och gå och gå och gå, och sen kommer lite story, och det är inte riktigt så här jättebra flöde på det, kände jag. Och då när jag tänkte, men nu har jag kommit en bra bit, jag har bara kommit en tredjedel av spelet. Okej, Jaha. Men annars, Deus Ex tog det ju upp där. De tycker jag som är bra exempel på det sättet att om man ser till RPG-biten, du kan välja dels uppgradera och allt det här, liksom, det klassiska. Men också det att hur du tar an banor. Så att du får en variation där varje gång. Så det blir lite dynamiskt. Och sen så ligger de i regel runt 30 timmar i speltid. Vilket jag tycker, för ett RPG, för mig så passar det väldigt bra. Jag vill ha rena singelspel på FPS-fronten. Då vill jag ha högst 6, högst 8 timmar. Om vi tar ett exempel för dig och säger ifall det var lagom långt här. Det senaste Wolfenstein. Där har vi ett väldigt bra exempel på. Det är ju bara tänker på huvudspelet eller just The Old Blood? Huvudspelet. Huvudspelet var en ganska bra längd. Jag för mig det var kanske 10 timmar eller 8 någonting. För där hade vi återigen det. Du kan välja smyga eller liksom skjuta allt som rör sig. Så där får du två variationer. Och sen är liksom smak helt enkelt hur man gör. Men att det är ju väldigt rakt fram. Det är ju inte så mycket springa runt vid sidan av och göra saker. Nej, det är det inte. Och det tycker jag är väldigt uppskattat faktiskt. För man kommer liksom så lätt ifrån det som spelet ska handla om då. Där kom du vidare i storyn ganska hela tiden. Varannat kapitel som oftast gick ganska snabbt. Eller varje kapitel såklart. Men det är lite story hela tiden. Och det tyckte jag var, det var en väldigt bra dynamik mellan just spelmekanik och helt fel. Det enda som är egentligen där man kan ta glida omkring och ta sig den bästa tid, det är ju i den här hubben i det här samlingsstället där de är väl. Ja, precis. Det är väl där man kan gå och prata med olika karaktärer bara för att få lite extra story eller något sånt där. Men att det är ju liksom... Och det är ju helt valfritt liksom. Mm. Man kan ju egentligen bara gå direkt till questhållare-snubben liksom och gå vidare i storyn, men du kan också undersöka den miljön om du så önskar. Det tycker jag är bra också där, ställningstagaren från utvecklaren egentligen, att du kan ju kolla upp lite extra, men du behöver inte det. Allting finns också samlat på den platsen dessutom, så du behöver inte springa ut på en nivå för att leta efter någon hemlig karta där eller något. Det kan man ju slänga ut det bara för att jag tycker man får till, jag kan säga det här med att man bör samla på sig, du behöver inte samla ett skit egentligen. Det är ju bara för att få extra pengar i spelet, alltså att göra på ett speciellt sätt. Det är allt. Man behöver inte plocka ett skit så. Jag gjorde det för att jag är knäpp. Ja, men det är just den här många utvecklare rent generellt drygar ut spelen, och de vet ju att många går ju efter det liksom, för finns man tänker ju som spelare, finns det i spelet, då är det klart att jag ska försöka ta det. Det beror lite på vad man är vad man har för, vad ska man säga, position också. För jag kommer att tänka på det här när vi sitter och diskuterat det här. Att när jag var lite yngre i mina färska tonår. Så... 2 veckor sedan. Ja, lite så. Nej, men när jag var lite yngre så och hade min, det var väl på Xbox 360-tiden och lite innan dess också givetvis, förra generationen också. Så då kände jag att då kunde man tåla lite mer repetition, lite mer sådär, för då kände man att fick man mer valuta för pengarna, för då dels hade man inte råd att köpa ett spel speciellt oftare, och sen så skulle man ju övertyga sina föräldrar att man antingen ska man försöka gå till någon affär där man inte bryr sig om åldersgräns, eller ska man få farsan att köpa det åt den. Det lyckas man inte med varje gång, och då fick man se till att man fick lite valuta för pengarna, att det fanns något att göra i alla fall. Och då kändes det helt okej med alla de här kanske. Ja, som i Far Cry 3 som jag kommer ihåg att jag spelade. Och då gick man runt och jagade alla djur och rensade alla outposts och allt där. Och gjorde alla extra sidogrejer liksom. Så det kanske... Var du inte när du var liten? Far Cry 3 kom ju bara för några år sedan. Jag var yngre. Ja, när var det när du var 3... yngre? Förlåt. Ja, det var väl på sluttampen innan jag sålde min Xbox och hoppade på PC. Men det var ett exempel som jag kommer ihåg. Vi går vidare till nästa fråga här just. För det är just hur tror vi spelindustrin tänker angående spellängd och speltid? För där är det ju just det här. Det finns ju en del, som nu Titanfall, det är ju än en gång ett bra exempel. Men att de känns ju som de uppenbarligen vet själva om att det är så här långt vi vill att den ska vara. Men hur är det rent generellt, tror ni, för spelutvecklare? På single player, ifall det är rent single player, så försöker de såklart dra ut på spelet lite grann. Om vi tar exempel som till exempel Mass Effect. Där har du ju så mycket du kan göra vid sidan av. Och sen släpper de alla de här DLC med extra uppdrag som man kan göra. Så där räknar de ju på att, plus att väldigt mycket är ju såna här väldigt långa quest. Det tar väldigt lång tid att komma till den, så då vet man att spelet kommer ju räcka väldigt länge. Eller Dragon Age-spelen för den delen. Mm. Där är ju menat liksom att... Eller... Hukta kåt. Det här är ju lite aspekter som tillhör den genren. Mm, jo. Jag tänker rent generellt på typ... Men jag tänker komma till att där försöker de dyka ut. Men att ifall du tar ett multiplayer-spel... Mm. Där vill de få ut så mycket tid som möjligt. Och där är det ju liksom, som Kalle säkert kan hålla med om, att det ska ju vara att det ska kännas kul hela tiden. Men ett sådant här spel, det kan ju vara, ett spel kan ju kanske vara lite bärst ibland, men att de kan ju slänga in så mycket för att det kanske är några bra kapitel, sen har vi några kapitel som är filler. Så det vet de att det kan de komma undan med. Men på ett multiplayer, där kommer man inte undan med en sån här havsjobb som gör att då försvinner ju hela deras spelarbas helt enkelt. Ju. Mm. Så där får de ju tänka på. Och det är ju inte... Då är det, tror jag inte mycket att liksom, de ska vara kvar i så många timmar. Det är att, liksom, att vi måste ha innehållet för att de ska stanna kvar. Mm. Ja, men det är ju bra sagt. Jag vet inte, har du något du vill tillägga på där kanske, Kalle, eller? Ja, alltså, på senare tid har det varit några utstickare. Jag tänker, vi kommer tillbaka till Doom igen, där kampanjen faktiskt var ganska lång ändå. Men om man säger som ett generellt, liksom lite övergripande, de senaste 5 åren så har det ju varit mycket de här att ha... Jag får bara en bild av Angry Joe i huvudet. Han sitter där och skriker 4 hours. Det har liksom inte varit den. Det har liksom varit den. Alltså det har varit väldigt korta, kanske 4, 5, 6 timmar på sin höjd. Kampanjer. Och det har varit, det är väl lite, har väl lite mycket att göra skiftandet från fokus på, från single till multiplayer. Då är det singleplay-delen som ska känns lite påklistrad istället för tvärtom. Liksom när det var förr i tiden när en multiplayer-del var påklistrad för det. Ja, det har ju verkligen vänt där på något sätt nu. För i början, säg till exempel Call of Duty, den första Call of Duty eller andra och där kom de här riktiga mastodontspelen i singelspelet då, Normandie-landning. Det var så mycket liksom snack om kampanjerna och de var verkligen utstuderade och fina, och sen gick det långsamt men säkert över till multiplayer, och då bara kröp den där lilla stackars singelspelet upp och gömde sig i sig själv på något sätt. För att nu på något sätt, eller jag vet inte om det bara jag, men det känns som att en del utvecklare börjar snegla mer på singelspelet också. Mm. De som nu har gått, de som har varit multiplayer nästan mest. Som Battlefield Command och COD gjorde ju mycket rabalder om sin. Sen kan man tycka vad man vill om den såklart. Och så, såklart då Titanfall, exempelvis de tre. Mm. Så jag vet inte, det kan ju vara att vi ser på FPS-sidan en lite av en comeback där kanske till och med. Och då kan de ju börja, som det nu de går tillbaka och har en kampanj, så behöver de inte göra den så lång. Det ska ju vara en liten stinger för att för nästa spel, då kanske, ifall vi märker att beroende på vad för respons vi får, att då kan vi göra dem längre, för då kommer folk stanna kvar och kanske leka mer i spelet. Och sen, för de tycker att single pay-kampanjen är kul, liksom att de ser att vad kul, kontrollen är bra, det är intressant story och sånt, då kanske de hoppar in och kör mer på multiplayen för att få ut mer av spelet. Precis. Ja, vad bra. Men då tar jag och avbryter er här nu, för nu får vi helt enkelt stoppa den lilla veckans diskussion och hoppa vidare till övriga nördämnen. Och vår kära Carl, han har ju sett den här Dirk Gently's Holistic Detective Agency. Och vad handlar den om? Åh, herregud. Nej, men det var ju det här. Nu har jag börjat utnyttja Netflix nedladdningsfunktion här, så det är tummen upp. Nu har jag någonting att göra när jag sitter på tåget. Det är jobbigt. Men då tillbaka där. Dirk Gently's, vi förkortar det bara Dirk Gently så blir allting bra. Men det är ju baserat på en bok av, jag har nu tappat namnet helt och hållet. Douglas Adams. Douglas Adams, tack. Jag hade det i huvudet ända tills nu. Men Douglas Adams, och det märks faktiskt, måste jag säga, i skrivandet och sånt där, i berättelserna. För jag har ju läst Liftarens guide till galaxen och det märks ändå. Ja, vad kul. Nu kan jag säga, nu kommer jag se den här. Mm. Men tillbaka då. Var ska man börja från någonstans? För det här är... De pratar om den här termen holistic, alltså att allting har något slags sammanband, att allting är sammantvinat på något vänster. Mm. Allting har en relation på något sätt, det finns ingenting som är slumpmässigt, det finns inte någonting, allting liksom är sammankopplat någonstans. Mm. Och då följer vi ju, det finns massa backstory, men det är liksom det första avsnittet det börjar med att det är någon högt uppsatt affärsman som blir mördad, och sen så på sidan om det så följer vi en vår huvudkaraktär som jobbar på det hotellet där han som han spelas av Elijah Wood, hans karaktär. Han jobbar på det hotellet den här stora affärsmannen blir mördad på, så dras han in i det här och det liksom bara blir massa, man bara ser massa slumpmässiga grejer. Elijahs karaktär, han ser en hund som, hela tiden som går runt när han åker till och från jobbet. Han stöter på då Dirk Gently som säger att du ska vara med, du ska vara min assistent, du ska hjälpa till. Nej, jag har inte gjort någonting, jag är inte ens lättare. Ja, men du hjälper ju till, och så blir han indragen i allt det här. Och så att det här är en serie som är så jättesvår att liksom summera och bara säga vad den handlar om. Men det är ju, det är en mordgåta. Vem dödade den här affärsmannen? Patrick Spring heter den. Och vad har hänt med hans dotter som är spårlöst försvunnen? Det är liksom det som är den korta premissen. Men sen så kan man gå in i också att ja, det finns liksom lite övernaturliga moment i det också med ja, saker och ting. Så att det är så här. Är det mycket humor i den? Oh ja, det är det, mycket humor. Den är också, det var någonting som jag inte förväntade mig när jag tittade på den, för tänkte att det här blir säkert jättebra att titta på tåget. Men sen såg jag att den är ju väldigt, man ska inte säga brutal på något sätt, men den är inte speciellt blygsam av sig att visa våld och sånt där också. Mycket blod och köttfärs och sådär. Jaha, okay. Inte köttfärs kanske jag tar i, men mycket, mycket blod. Det är liksom inte, det är ingen så här snabba bortklippningar, utan man får se allting klart och tydligt när någon som blir skjuten eller något sånt där. Eller något sånt. Det låter ju väldigt intressant. Jag tycker det är kul, för i delen så står Dirk och pratar med, vad fan heter Elias karaktären? Jag kommer inte ihåg. Odd, Todd, någonting sånt heter Todd. I alla fall. Han heter Todd. Han är Todd. Och han står liksom, han säger sånt, han bara, så jag var inne i din lägenhet och jag hittade ett väldigt viktigt bevis. Och då säger Elias karaktären, han bara, vadå för någonting? Han bara, ingenting. Ingenting? Ja, jag hittar ingenting. Och det säger ju någonting. Man bara, vänta, kan jag spola tillbaka? Va? Nu jag missade någonting. Det är alltså den dialogen. För att som han gör på så okontroversiellt sätt. Att allting har med med allt att göra och ändå ingenting. Det är, man bara, kliar mig på skallen sen några gånger. Jag bara, tror jag måste se om den här några gånger till när jag förstår. Den är väldigt udda. Han är en väldigt udda karaktär, Dirk Gently. Och så finns det en ännu längre backstory där det är så här någon militärprojekt som har med Dirk att göra ännu längre tillbaka. Så att det är nu väldigt otroligt bred och det är liksom många trådar samtidigt. Men jag känner ändå inte att det är dåligt på något sätt, att det är mycket som pågår samtidigt. De håller ganska fokuserat hela tiden. För det är just det att alla, de här till synes slumpmässiga sakerna, aspekterna eller faktorerna, de har ihop på något sätt. Så. Och det är väl egentligen det jag vill lämna det. Nu ska vi se, sist jag kollade så fanns det 8 avsnitt tillgängliga. Jag ska se här om det finns fler just nu. Episodes. Nej, det är 8 just nu också. Ja. Den blev ju förnyad för en säsong till ju, på 10 episoder som kommer börja gå nästa år. Tittar man på det lite mer ytliga så känner jag att den är välproducerad också. Den är ju... Jag sa att visst, den har lite övernaturliga moment i sig, men i det stora hela så är det ju en detektiv serie liksom, så att jag tycker produktionskvaliteten är precis där den borde vara liksom. Det känns inte som de har skurit av några hörn, så att säga. Så att om man tittar bara på den ytliga biten då. Att, personligen så kan jag tycka att det är en bra rekommendation, speciellt om man, som jag skrev, det var ju min första egna tweet, så sa jag det att om man sitter och väntar på Sherlock som kommer nu här i årsskiftet, Så tycker jag att då kan man titta på Dirk Gently så länge. Okej, jag kan ju bara säga så här att den är ju gjord av Max Landis som är son till John Landis. Så att det är lite kul där. Jag har sett lite intervjuer med Max Landis. Han är lite udda. Så det förklarar mycket egentligen när man tittar på sig. Man bara, okej, Douglas Adams och Max Landis. Ja, okej, jag ser det helt klart. Då så. Men det får räcka med där antar jag, om det inte är någon mer detalj. Nej, men då är vi så här. Fredrik, du har ju sett någonting ganska nyligen här som som jag känner att du vill dela med dig lite kortfattat om. Du såg på vad var det nu igen? Jag såg Rogue One. Ja, just det, så var det. Som den heter. Som kom i stora bokstäver, bara Rogue One. Har inget Star Wars i namnet. De starta den lilla filmen. Den skiljer sig i tonen ett och annat, men i grund och botten så känner man igen sig mycket. Det är Star Wars. Berättelsen är ju, som ni vet, i princip. Det som de visar i trailern, det är motståndsrörelsen som ska ta tillbaka, eller ta tillbaka, de ska ta ritningarna för dödsstjärnan. Och sen kampen då för att få tag på den med vad, allt vad det innebär. Ja, mer behöver jag egentligen inte säga, det får ni titta. Den har, jag skulle inte säga att den har mycket twists and turns, men den har en del aspekter som jag tror att många gamla rävar som gillar originaltrilogin kommer tycka mycket om. Vad gäller just storyn i sig, jag personligen fann den helt okej. Den är inte dålig, den är inte superbra, den ligger någonstans i mitten, den är bra bara. Sådär. Det problemet jag hade med den mest var egentligen att jag fann ingen karaktär som jag liksom fastnade för på något sätt. Och hela filmen i sig känns lite som att man kan lätt konsumera den. Den känns som en film som de flesta andra filmer, en popcornrulle du ser på och sen så kanske du inte riktigt tänker på den igen. Till skillnad från kanske originaltrilogin för mig till exempel, som jag fortfarande kan sitta och tänka på, men ja, fan, jag vill se den där igen. Jag tror inte jag kommer definitivt skaffa den här filmen. Låt mig fråga dig då, känner du att den här filmen är som bara en film som vi har emellan episoderna egentligen? Är det bara som att en filler? Jag skulle säga att den är okej, okay, men att den liksom sån här som bara kan se igenom och sen liksom, ja, det var den. Precis, filmen i sig är ju som en utfyllnad av A New Hope i princip. Mm. Men den är väldigt välgjord, är den. Den har ju inte, vad heter han, kompositören som brukar göra musik? John Williams. John Williams. Det är en annan som har gjort musiken nu. Och det är annan musik i den. Den har ju inslag av verkligen den här klassiska John Williams-overtyren, så att säga. Michael Giacchino har tydligen musiken. Som bland annat har gjort för Call of Duty, kommer han ifrån länge sedan. gjorde musik för. Men han, jag tycker han fick en månad på sig för övrigt för att göra musik till filmen. Shit. Men det funkar, det är helt okej. Några minnesvärda karaktärer som jag fann extra intressant är ju till exempel vad heter han? K2SO heter han så. Den här droiden som spelas av Alan Tudyk. Han är väl egentligen den som är rolig i filmen. Men humorn i den här filmen är mer nedtonad. För det är ju i grund och botten verkligen Star Wars, kan man väl säga. Det finns höga insatser i det här och saker och ting händer som man förmodligen inte ser i någon annan Star Wars-film. Men även med det sagt så är det inte som att man efteråt går ut och känner wow. Vilken upplevelse. Sen har den några specifika scener som är väldigt fina. Och särskilt för alla de här riktigt gamla Uber-fansen så blir vissa kan ju nog gå igång, ärligt talat, på vissa scener. Mm. Men i slutändan, det är en helt okej film. Punkt slut. Men där får jag egentligen sätta stopp för min lilla snack om Star Wars Rogue One. Vi kan ju prata mer om den vad det lider, kan jag tänka mig. Mm. Om det inte är någon eventuell fråga ni har innan vi avslutar. Nej, det var ju inte riktigt det jag förväntade mig. Alltså, jag trodde ju att det skulle bli en hit lite som Force Awakens då, men det kanske jag hade fel förväntning. Ja, alltså försäljningsmässigt är det ju en hit. Men den har ju redan fått 150 miljoner worldwide. Då får man ju se den kritiska svaret på det hela, får man säga. Vad folk har att säga, vad kritikerna har att säga. Ja, Jo, som sagt, det här är ju bara vad jag tycker. Mm. Det kan ju vara så att ni får en helt annan upplevelse. Vi kommer nog komma tillbaka till det, tror jag, när vi andra har fått se den också. Jag kan nog ta och se den i mellandagarna hemma hos familjen. Mm. Jag ska se den 26, tror jag. Ja, det ska, ska du se den med Det ska bli jätteintressant att höra er take och angående dels detaljer i den, men också helheten. Så. Mm. Bra, men då rundar vi av övriga nördämnen och så tar vi en liten påminnelse här om att vi har ju faktiskt en tävling ute. Man kan ju vinna Plantronics e-sport headset där bland annat och lite spel. Och vad ni gör är att ni mejlar in till oss på info@nordlivpodcast.se och så säger ni svaret på frågan: vad gör egentligen Nördliv så bra? Vad är det som gör Nördliv bra? Svara på den lilla frågan, skicka in till oss, så kommer vi lotta ut sen, och i ett avsnitt som komma skall så kommer vi vi kommer egentligen bara säga att nu är det klart och vi kommer meddela dem som är vinnare, men ni kommer få veta när det är, så att säga. Jag tror alla kommer skriva in det i Fredriks mumsiga stämma. Ja. Okej, där kom det. Får jag bara promma att nästa vecka join oss då, det är ju julavsnitt, vi kommer spela in om en vecka på julafton, det ska bli intressant. Ja, som sagt, det kommer fortsätta komma ut avsnitt nästa vecka och veckan därefter på söndagen, alltså juldagen och på nyårsdagen kommer det komma ut eftersom vi spelar in på dagen innan då. Mm. Precis som vanligt. Precis som vanligt. Jag ser fram emot, för jag är julvärden. Men då blir det lite specialavsnitt. Först har vi ju då julavsnittet som är ett fokus på enbart jul. Den kommer nästa vecka. Spel nu i jul. Och för all del, lyssna på nästa avsnitt som är vårt 100:e avsnitt, där det även kommer vara en hög diskussion kring Goti. Och lite snack om jubileumet i sig. Mm. Så stay tuned. Men är det så att ni utöver det ni hör här i podden faktiskt vill ha mer av oss, så hoppa in på vår hemsida såklart på nördliv.se alternativt nordlivpodcast.se. Så hittar ni ju ännu mer länkar och bra egentligen nyheter och recensioner såklart och mycket, mycket annat. Och är det så att ni vill komma i kontakt med oss, antingen kan ni nå oss på Twitter på @nordlivpodcast. Alternativt individuellt där vi också finns. Men också, ni kan mejla oss såklart på info@nordlivpodcast.se. Om det är så om Dannys frikadeller eller Kalles makaroner, det får ni avgöra. Men ni får helt enkelt kontakta oss hur ni vill. Yes. Är det något mer vi ska säga? Glad fjärde advent. Ja, just det. Yay! Ja, det är bara jag som är jultokig, så kanske därför jag är värd nästa vecka. Yay! Ses nästa vecka. Så. Ha det gott allihopa där ute. Säg hej då. Toodaloo. Bye bye.